ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ما كان داوي ربي كريم فرمائل چکو دے اہل کتاب و ایمان راوڑی و ندا بڑھے روارا و دے دیر پھارا و دے مطلب داندنے چھے ٹول اہل کتاب خراب ابی کریم فرمائے چھے دا لیسو نری دکھا اہل کتاب ٹول سواءن برابر دا ٹول اہل کتاب برابر ندی دیس رو لکھے زنگل نزمارون خالی نبی بازے پاکے خمش تر ناقا خکم دی من اہل الكتاب بازے دا اہل کتاب ونا امتون یوڑا لدا لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا حامل گری قائمتنو اے مستقیمتنو شکلک دی پدن واندے یتلون آیات اللہ اول ولی آیاتنا دلہ فاک آنا اللیل فد طرفنو دشپکی قائمتن تولکی مستقیمتن علی التوحید و السنہ کلکتی فتوحید و سنت مندے یا قائمتن ثابتتن علی الحق ثابت تی بحق باندے اور لفظی ترجمہ میرا سنے گا بازی دال کتابنا امتنو یوڑلدا قائمتنو قائما یدلون آیات اللہ چلولی آیتنا دل فاکو آنا اللیل وطرفنو نشفکی نشفی مختلف طرفن دی نچی دشفی دی وکس دا حال لی وقس علیہ النہار آنا اللہ تلا تلکی آنا اتولی کی اطراف ہو اطراف او بیولی کی وقس علیہ النہار چی دشپی یو کستا سی پابندے سر عبادت کی نے درواز بے بیسا حال دشپی یو کستا سی پابندے سر عبادت کی درواز بے بیسا حال یہ درواز خبیہ ڈیر کی او دا شیر دا کڑاوڑی کی سیٹ تا قیاس کل دے گلستان ون بہار مرا قیاس کل دے گلستان ون بہار مرا چھتی او دے تورن یو خزان دے او دا سیخ کدر جستا تزلنے کی نچی بیا برداغ دے سپرلی سنگی خزان کے تم رخیستر ہے نچی سپرلی بے سنگی قیاس کنز گلستان ون بہار مرا نباز دا اہل کتابنا یوڑا لدا چوال عڑوی ثابت ویتلون آیات اللہ آنا اللیل فترفنو نشپکی وقس علیہ النار او قیاس کے مدیمان دیم یاروزاب وَهُمَا عَوْدِي يَسْجُدُونَا سِجْدِكِ اللَّهَ تَعَبْ اس سے اپلے پتہ ملائیں گے چیدہ تلاوت دی پا منز کی گئی نا تلاوت کی خوبہ سے کی گئی منز کی يَسْجُدُونَا تلاوت دا سب دیر سواب دی اور چیدہ وی چید دیر اعلیٰ سواب رہتے میں نوشی آدھر چید بیئے دورا کتا نفل توڑی گا دا تلاوت پا کی ہوگا وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ایمان لري په الله باندې واليوم الاخر او پر ورځ د اخرت باندې ويأمرون او امر کي بالمعروف فنيكي سرا وينهون عن المنكر او منع کول کي د بدونا او ويسارعون في الخيرات او دي کوشش کوي في الخيرات فنيكو کارونو کي یو دې خیرات او کسان ډېر تیز ورخوش وي سمې منډې والې او یو پکې ماتې یو سارې غونه پیل خیرات دی سارې غونه پیل خیرات نو دلته دې ورونه بوله دا بعضې داسې وي چې ته به ته وګوره ظاهر ته نو ورپټ شي پ لکه دغه نه تپوس شو غوی مولانه وي ته د کم نه هغه ورته وي د ترکۍ وي د دې قرآن کښې ذکر دی چې و ترکوکا قائمه ترکۍ قائمه ای معنه دغه ده و ترکوکا پرېږدي تا دره په حالت ته ولاړه کړې دي به روزې وي هندوانې دي هندوانې ويسارعون في الخيرات وكوشش كي پنیکو کارونو کې رب کریم فرمائے چې کو داسې اهل کتاب وي داسې پسونه پکې وي اولئک من الصالحین او دوی د جماعت د صالحینو نه دي وما يفعلوا من خير اعجدي کوي داسې نیکې نه اعجدي کوي داسې نیک کار نه وما يفعل ذلك عنوان صرف المال على التنظيم خاص كول المال في التنظيم بعد التنظيم چلی جی داړې زور تاریخ تل را روان دي تنظیم اتفاق یو نوم دی بس یو هغه را جمع شوي د دکاندارانو خپل تنظیم وي دا علماء او امامان او کمیټې دا خپل تنظیم دی داسې نه دی د تنظیم قوت سي وایي تنظیم سي یو امام تنګ کړي چې ته پولیسې ونیسي دا ټول ورپسې ورخوشي هغه وي نه دا خو لویه فتنه جوړېږي بس بیې را پرېښي نو د تنظیم لپاره اصول لري چې دې کړي دا ملګري خپلې پیسې راغونډوي چانته که نور ولا څوک ورکړي نو ښه خبره ده بده نه راخو دوی ولول خپل منځ کې څه کوي چانته کوي تنظیم کوي وما يفعلوا كسكيدي من خيرنا ننكرنا فلن يكفروا لرب كريم فرمي هرگز بدي محروم نكليش دي سواب ده عينا فلن يحرموا من ثوابه فلن يكفروا علم يحرموا من ثوابه دیو محروم پاتې نه شي د ثواب د هغې نه مانه مانه پوه شوی که نه یخرو یخرو دیو هرگز محروم پاتې نه شي د ثواب د هغې نه د ذرې ذرې ثواب ورته ملاویږي والله الافاق علیم علم وانا دے بالمتقین فمتقین وانا دے ان الذین بشکا کسان کفرو چو کفر کر دے دے ان الذین تاولی کئے الزجر والتخویف الاخروی زورن هم دو تخویف اخروی هم دے الزجر والتخويف الاخروي زجر دي او تخويف اخروي دي بل دا دي وسوال جواب دي مونږ بار بار وایو چې دي دا يهود چې دي کنه ضربت عليه وذله ضربت عليه المسكنه نو تا په قرآن کښې چې وګورې بس او په تورو خمارو ګاډو کښې دی ګرځي ښځې د دې سپینې دي چې کوم سهولت ته غیرې ټول هر څه دي په سور کښې شرابونه دي اس کښې چې ګورې خو په سور کښې ګرځي نو سړي وایي چې څنګه ضربت علیهم ذلتو ضربت علیهم المسکنتو هغې کونې وکړلې سهولیتو له وجې نو دلته ولیکې دي دفع الوهم، دفع الوهم دفع ديك لو انت كم وهم في ذاكي غير دفع كولي. كيف عذب الله عليهم سنغ وصد الله فاكفر بيمان سرقة وسل الله فاكفري بني مع إنه أعطاهم الأموال والبنين سرد دناتي ورقلي دي دوي تعمالنا وزامنا أطور خماران غاري سرد دناتي ورقلي دي دسشي مالنا وزامنا فرمولي جوابه إنه استدراج إنه استدراج استدراج يعني فكلار كلار نس إنه استدراج من يسرف لك في وزين ولي إنه استدراج لا استدراج فكلار كلار نس دے مانگے سے چچارے را کہ کولی کباب ہی کنا لڑ کے یا کولی سر ٹماٹر رہ کے وتا انا دے پہ خبا کی کنا نسی زادے نی ول پر نوم دے ٹول سہ ہو جا تو نہ واتو نہ کی بیرا نسی کہ خیر ان الذين بشكا كسان كفروا چکو فرو شر کے کڑ دے لتو نیانو ہرگز بدفن کی دلوینا أموالهم والنا لدي ولا أولادهم أو نا أولاد ودي من عذاب الله شيئا ودا عذاب الله فاقنا سشل رائح نبشك من إيمان نبشكي نبشي بشكي وأولئك أصحاب النار أو دا قسان خاوان دا دور دي هم فيها خالدون ريبا فدعور كيد هميشة فاروي أبرز يا قبر خودو فلان دي تلو وما هي تا قد بلگ دلو وانو آغي خود آغي تيا كمرا مها مخلا بيد آغي ينو اشتے وخود جسونا كلو كلو كلو وكارخانة سونا كلو كلو او دبا اس را خارج 438 کو 438 تر سے دلو تاقی بیا مدن سونو او دې حال د چنې زامن شته نن وسیشت نه کړ وسیشت چې دوه څوک نشي چې قبر ولا سکی راپورته نو حقیقت دار شه دوکان حقیقت دار شه دوکان تو نه مدار کړه بس ټول جنگ دې لري دار یې مړه کو دا او بي ده هغه نور چې کومې ده پیږي جمع کیږي اس شی په لري وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ چھوڑی مردار چھوڑی رو مردار رکھا سفات شو بیا آغا امام اینو ناغوی چھتا سو دا جنازی لو رسو دا چھ لارا ما آتی آتا پا کبر کلا دیکھا بلاکونی نگولیو گنا دیر سخت افسوس را رہے چھ دا آغا فلازو بنگلو تا تو گولیو ما کبر کلا دیکھا بلاکون سخا بلاکونی بکو لگی درو ما ایش دا در دے یو شلہ کو روپیو مرکلو چھتا اب لکن لیٹرین کو لگو دا دن لگو دا دا پہ لیٹرین کو دن لگو و دا رس کو جان کو خان دے پہنے خورو بام سرک دے دا دا اس خام لکنو با دا گیر چا پیری عمل بری پکاری گی حج نا بس در دے دا سونا دیر نیکو شدی تو خوش آرے گی نیکی دا سونا دیر روش گناہ ہون انسان نکی ہون نیکی غالب سات دل پکاری ان الذين بشكها كسان كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وسير بكريم يوم